Kontestacja. Witam wszystkich serdecznie, Kamil Cebulski mówi. Dzisiaj jest środa, dokładnie 6 kwiecień. Ten czas strasznie szybko płynie. Z nami nie ma dzisiaj Janka, aczkolwiek będzie za 2-3 minutki, bo jedzie pędem z jakiejś uczelni, gdzie wykładał i opowiadał o różnych biznesach. Dzisiaj mamy gościa. Jest z nami Michel Marbot. Jesteś z nami? Słyszymy się? Tak, jestem. Witam ponownie wszystkich słuchaczów. No to ja cię może przedstawię. Mieszkałeś jakieś 1000 kilometrów z Polski, we Francji. Tak. I pewnego dnia postanowiłeś przyjechać do Polski, zrobić biznes. Tak. I stworzyłeś coś, co się nazywa Malma, czyli makarony, które jadł każdy słuchacz kontestacji, tak mi się wydaje. Bo tak. Ogromna firma, która ma bardzo dużo... duży rynek opanowaliście. W zasadzie to była nawet pierwsza prywatyzacja w Polsce, początek rok 91. Prywatyzacja całkowita. To ja się może... Zanim dojdziemy do Malmy, do tego, co się wydarzyło ostatnio, skąd miałeś taki pomysł, żeby przyjechać do Polski i tutaj robić biznes, a nie tam u siebie? No bo ja jestem historykiem i tylko ekonomista. Skończyłem szkołę, która się nazywa INSEAD w Francji, taka europejska biznesowa szkoła, ale byłem bankierem we Włoszech właśnie i się dowiedziałem, bo mam żona Polka, że transformacje w Polsce idą bardzo szybko, że to jest moment może, żeby tam być, czy tam się pisze historia. A żonę poznałeś gdzie? Przepraszam? Żonę poznałeś gdzie? Tam w Rzymie. W Rzymie? Niedaleko Rzymie, tak. I okazuje się właśnie, że już mamy... To poznaliśmy się kilka miesięcy, zanim papież był wybrany, to znaczy rok 78. Okej. To dla mnie Polska to był nowa historia, nowa Europa. Coś bardzo ważne. I muszę powiedzieć, to nie była powszechna opinia, bo kiedy myślałem o inwestycji w Polsce, wszyscy we Francji mi powiedzieli, że Rosjanów wracają, to nigdy nie będzie to trwało. Ja mówiłem, nie, to jest na pewno koniec komunizmu, trzeba tam jechać i coś robić i pomagać przede wszystkim, bo tak byłem nawiony duchowo, miałem 32 lata i chciałem Polska pomagać, jak wcześniej to robiłem, czasy trudne, stanu wojennego, też mój był internowany i mieliśmy właśnie taka wola uczestnik tej zmiany i coś robić. No tak. No i przyjechałeś i co? Znaczy, mnie to zastanawia, czy po prostu przyjechałeś i tak się rozglądałeś, co zrobić, czy po prostu, no skąd pomysł, żeby makarony robić w Polsce? No, ja muszę powiedzieć, chciałem absolutnie iść daleko od Warszawy, na prowincji, bo żeby tam pomagać. Malma jest z Malborka. Muszę być taki region, że jest trudno, że jest bezrobocze, dawać pracę do ludzi, i to było moje pierwsze zadanie. I myślałem o makarony, bo jestem... smakosz makaronów. Byłem urodzony faktycznie we Włoszech. Znam ten język włoski, ta kultura włoska, kulinarna. Lubię gotować. I każdy raz, że przyjechałem z stanu wojennego do Polski, moi przyjaciele mówili, ucz nam robić, gotować dobry makaron, rób makarony dla nas. I ten pomysł, dlaczego nie makarony? Poznałem ta wspaniała rzeczywistości, to znaczy wytwórnia makaronów w Malborku, gdzie był wspaniały człowiek, który się nazywał tam pan Fortuna, on był dyrektorem tego zakładu, mimo wszystkich trudności starał się robić, co jest najlepsze możliwe w takich warunkach i ja widziałem, że tam jest baza do robienia z tego wszystkiego skarb z renomą światową, bo bardzo szybko nasza firma otrzymała renomę światową. Był znany we Włoszech jako najlepszy makaron na świecie. Mieliśmy taką premię, takie instytucje jak Slow Food czy gazeta Corriere della Sera, najważniejsza gazeta tam we Włoszech. Mówili, najlepszy dzisiaj makaron jest polski i to jest robiony w Malborku. I to przez tego człowieka, z którym rozmawiamy. A ja tylko powiem, że Janek do nas dołączył. Cześć, Janku. A tak. Ale słychać, nie? Słychać cię, bardzo ale zmień dobrze, bardzo dobrze. Zmień mikrofon, Janku, na ten lepszy. Tak, tak, tak. I ja miałem duże szczęścia znać Janek, to był na program organizowany przez Elżbieta Jaworowiczowa, Sprawa dla reportera. I Janek był tutaj raczej, żeby przedstawiać takie przeciwne stronie, że jeżeli firmy mają trudności, no po co ich dalej pomagać, ale wśród ten program, słuchając moich argumentów, myślę, że Janek bardzo szybko się przekonał, że w tej rzeczywistości to jest zupełnie odwrotnie, mamy docenia nienormalna konkurencja, gry absolutnie nieuczciwy. Muszę powiedzieć, jestem bardzo przekonany, że dzisiaj władze banków w Polsce są za duże, złamają demokrację, złamają normalne reguły gry i że trzeba coś z tym robić bardzo szybko. Bo jeżeli nie, ludzie już nie będą ani głosować, ani się interesować o tej demokracji, bo w ogóle po co walczyć, jeżeli w końcu wszystkie decyzje są robione przez ta plutokracja, która rządzi nasze pieniądze na swoje reguły. To jest tak nie fair. Ona musi być wolny rynek, musi być normalny reguły gry. No tak, ale wiesz, bank to nie jest wolny rynek. Banki no mają przywileje i to na całym świecie i tego się nie zmieni. Natomiast ja zauważyłem, że trochę jednak zmian nastąpiło. Na przykład już prezesem jest kto inny, już nie jest Jan Krzysztof Bielecki. Profumo też już nie jest. To rzeczywiście zmiany nastąpiły. Dużo jest i myślę, Janek, jedna bardzo ważna zmiana, że ostatnio Trybunał Konstytucyjny powiedział, że już banki nie mogą robić zajęcie tylko na bazie bankowej tytułu egzekucyjny bez udowodnić swoje szkody, że nie mogą tylko pokazać wyciąg bankowy i otrzymać od razu od sądu decyzję. To jest coś bardzo ważne. Bankowy tytuł egzekucyjny jest coś, który istnieje. Właśnie, to jest tylko to jest w Polsce. Tylko w Polsce, tak. I trzeba to skończyć, ta rzecz, bo okay. W końcu banki są jak wszyscy obywatele. Panowie. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Poczekaj, Michel, dobrze, tylko mamy telefon, proszę bardzo. Nie, nie mamy telefonu, tylko bo zaczęliśmy już mówić o sprawie, jaką przygodzie, jaką Malma miała z bankami, a nie powiedzieliśmy, o co tak naprawdę chodziło. Bo, czyli Możemy to powiedzieć. Ja myślę, że te zasady, ten stan zasady jest bardzo ważny. My wszyscy jesteśmy zwolennikami tego wolny rynek. Nienormalne, że jest, wszyscy są równi, wszyscy citizen, wszyscy, jak się mówi, mieszkańcy, obywatele. Obywatele są równi, czy to jest bank, czy to jest człowiek, czy to jest czarny, czy biały, no, musi być równo. Ja dam jeden przykład, że w Polsce, jeżeli ktoś jest bank może robić umowę najmu na 30 lat, a normalny obywatel tylko na 10. No coś jest nienormalne. We Francji to jest coś niemożliwe. Okay. Wszyscy obywatele muszą być równi. No ja teraz wracam do sprawa samej Malmy. Dokładnie. Poczekaj. Daj mi to podsumować. Przyjechałeś do Polski, wybrałeś Malbork, gdzieś tam poznałeś zakłady produkujące makaron. I co? Zacząłeś produkcję, która szybko rosła. Braliśmy około 20% rynku polskim, ale byliśmy twórców. To znaczy, ja byłem w telewizji, robiliśmy programy kulturalne. Byliśmy na pewno twórców nowy podejścia do makaronu. No młody, ambitny człowiek, który się rozwija. I dopromowaliśmy to bardzo. Też promowaliśmy pierogów oczywiście polskich i zagranicznych, ale ta rzecz oczywiście to był duży sukces, bo to była firma, która miała zawsze nowości, zawsze najwyższa jakość i mimo faktu, że społeczeństwo był wtedy jeszcze biedny, można powiedzieć, ten luksus, który im dawaliśmy, to znaczy ten dobry makaron, no to był luksus na kilka złotych, żeby karmić 5-6 osób w rodzinie, na paczkę makaronu można tyle robić, to znaczy nie sprzedawaliśmy Mercedesy, ale coś luksusowy, który każdy może sobie od czasu do czasu kupić. To jest coś bardzo ważny. Okay. I to dało nam 20% rynku, to znaczy bardzo duża ilość. Powiedz... No dobrze, to dlaczego tak wam źle poszło potem? Nam bardzo źle poszło, bo pierwszy od roku 2001 stawiana była ekonomia polska bardzo na spekulacja. To znaczy stawiono bardzo wysokie stopy procentowe i te stopy były aż 25%, co pozwoliło spekulatorów od całego świata inwestować na złotówkę. Ktoś mógł robić kredyt na jena japońskie na 0% i transformować na złoty na złotówkach i zarabiać 25% netto. No, wiem, dobrze. Był taki okres, że my dla nas, jaki był efekt na taki przemysłowiec jak my, że my byliśmy angażowani kredytowo, bo robiliśmy ogromne inwestycje. Ja inwestowałem około 50 milionów euro. Co kosztuje, bo tyle kosztuje ten przemysł, to jest bardzo kosztowne. Przemysł jest też naszej skali, który jest bardzo poważny. I w tym momencie stopy procentowe zaczęły iść do takie poziomy, a międzyczasy się umocniła złotówka bardzo, bardzo mocno i w tym momencie padły ceny importowanych produktów. Była mocna złotówka, tani euro i te produkty importowane bardzo tanie. To znaczy my płacimy prawie 50% stopy procentowej. I tutaj to były gry robione, organizowane przez banki, żeby robić spekulacje. No ale poczekaj, przepraszam. Misze, ale to wszyscy inni też mieli takie warunki. A no to tak, było, wszyscy to, inni... Dlaczego? Ale był dużo marazm na Polskę na te lata. No, rozwój ekonomiczny kraju był jakiś 1%, 0,5% i to był katastrofalny. Wynik dla wielkiego przemysłu był bardzo trudny. Ale ja w tej sytuacji, to nie znaczy, że moja sytuacja była beznadziejna, bo moja firma była bardzo rentowna. Przed odsetki. Bank, widząc takie rzeczy, bank PKO S.A., mi proponował, panie Marbo, pan płaci tyle odsetki, bez sensu, idziemy na giełdzie, bierzemy pieniądze, które będą od giełda, bez odsetek i w ten sposób będziemy płacić kredytów i pan będzie wtedy zdrowy. Ja myślałem, że ten plan jest bardzo dobry, miałem zaufania do tego banku, a po pół roku przyjechał pan Bielecki jako prezes tego banku. Pan Bielecki znałem od dawna, bo on robił właśnie wycena mojej firmy w momencie prywatyzacji kilka lat wcześniej i nie mieliśmy najlepszej relacji, muszę powiedzieć, i on stał się od razu, zdecydował inaczej, że nie idziemy na giełdzie, że mi przedłużają kredyty, że mi dają kary, bo ja nie jestem w stanie od razu zapłacić, mimo faktu, że mieliśmy jakiś wspólny plan, mi dają kary na te kredyty, kary umowne, to znaczy jeszcze droższe odsetki. Jak ja powiedziałem, ale moja krowa tyle mleko nie daje, ja nie mogę tyle takie odsetki zapłacić. Bank zaczynał mi powiedzieć, pan nie ma się martwi, my finansujemy, dajemy do pana karę, finansujemy te kary z nowymi kredytami. I w taki sposób bank zaczynał sztucznie zyski robić, bo odsetki są zyski banku, że dla laika to tłumaczę, odsetki to są zyski banku, to znaczy transformował swoje kredyty w firmę, która nie mógł te kredyty zwrócić, o co bank był bardzo świadomy, na zyski banku, co pozwoliło bank polepszyć swoje zyski w tym okresie o 50 milionów złotych, co jest dużo, bo każdy wie, że bank na giełdzie jest wyceniony około 20 razy takie zyski, to dodał miliard złotych wartości do banku PKO S.A. Oczywiście bonusy do prezesi, można liczyć, nie wiem, 10% te wszystkie zyski, około 5 milionów złotych, i które oni brali jako bonusy w własnej kieszeni. I w międzyczasu bank nie powiedział nikogo na rynku, że ani do inspekcji bankowej, że moja sytuacja jest beznadziejna. Straszne. Michel, jakby się nie zgodził, to by tego nie było. Ty się musiałeś na to zgodzić. A ja się zgodziłem, żeby iść na giełdzie. I dlatego wszystkie kredyty były refinansowane. Ale od momentu, że byłem w ręce banku, ja byłem w pułapu. Jak człowiek może wychodzić? Ja miałem pistolet na gardło, czy na głowę. Ktoś mi powiedział, albo podpisuję, że masz kary, które ci finansujemy, albo zamykamy ci zakład. Co ja miałem robić? ja miałem pracowników, ja byłem bardzo odpowiedzialny dla nich, dla ich przyszłość. Myślałem, że bank będzie rozsądny prowadzić tego. Ja zaczynałem robić propozycje do banku, pozytywne propozycje, to znaczy odkupu tego kredytu. Skoro ten kredyt jest teraz za wysoki, mi dajecie te kary, te odsetki kary, w końcu zarabialiście na ten kredyt wysokie procenty. Bo ja trzeba pamiętać, że w ciągu 600 lat ja zapłaciłem bardzo wysokie odsetki. Ja jestem w stanie dzisiaj, w ciągu dnia, jeżeli mi ściągacie te kredyty w ciągu dnia, zapłacić 65% tych kredytów. I taka propozycja, bardzo uczciwa, robili trzech inwestorów do banku. Bank odrzucił te propozycje tych inwestorów, ale trzeba pamiętać, że bank, który odmówi propozycja uczciwa spłaty 65% kredytu, rok później, czy dwa lata później, na giełdzie Unicredit, której akcje były warte 8 euro, padły wartość tej akcji do 80 centów euro. To znaczy 10 razy, 10% proponowali do swoich akcjonariuszy ten bank. Ja znam, bo jestem akcjonariuszem teraz tego banku, znam Włosi, którzy inwestowali 2 miliony euro na akcje Unicredit, które dziś były potem warte 10 tysięcy euro. Stracili całe swoje prace, swojego rzeczy. Ja co proponowałem, było nie 10%, ale 65%. Bank powinno dzikować, akceptować i pozwolić ten zakład rzeczy. Czekaj, żebyś... A dlaczego oni tego nie zrobili? Nie zrobili, bo oni mieli, co nie mi powiedzieli, bank żądał ode mnie, teraz to powiem od razu, żądał ode mnie zlecenie im szukania jakiegoś inwestora i stawili, że ich zgoda jest potrzebna na takiego inwestora. Wówczas, bez mi informować, po tajnemu, co jest kryminalne, można powiedzieć, bank podpisywał z firma Pirelli umowę, które dotyczyły moich terenów. Moich terenów we Wrocławiu. Trzeba wiedzieć, że ja miałem zakładu postawiony jeden w Malborku, a drugi w centrum Wrocławia na 6 hektarów terenu. I bank robił plan na te tereny, że taniej będzie otrzymać te tereny bez zakładu, nie dając nic jako odszkodowania do pracowników, ja wówczas miałem 200 pracowników, niż kupować to wszystko. I oni robili ta tajna umowa, mając mój pełnomocnictwo na sprzedaży mojej akcji, oni robili umowy o tajemnica wobec mnie z inwestorami, że do mnie o ich traktacjach, które robią w moim imieniu, do mnie nic nie mówią. Ja byłem w prokuraturze w tym, bo ja się dowiedziałem o to tylko 2-3 lata później. Byłem w prokuraturze w tym. Prokuratura odrzuciła moje ataki. No mówiąc, właśnie, że... dlaczego? Dlaczego? Bo w Polsce nie można atakować pan Bielecki. No po prostu. No. I muszę powiedzieć, że ja to rozumiałem w sposób, że te ludzie, którzy mi robili pytanie, mi tłumaczyli sprawę. Byłby też trochę smutny z tego. Ale nie była decyzja możliwa, bo nie można atakować taki człowiek. We Francji można atakować Sarkozy, można atakować pani Betancourt, najbogatsza francuska, ale tu nie wolno. We Włoszech można atakować Berlusconi, ale w Polsce nie wolno atakować pan Bielecki. Nie, to nie wierzę w to. Ale tak jest, tak jest. No, ale atakowaliście go. No i wiesz, ale... Ale nasze sprawy po 3 dni były totalnie odrzucone. Nie można iść do prokuratura i nic nie się otrzyma. No dobrze, ale poczekaj, ale przecież firma była PKO SA było własnością jak się nazywał ten bank? Unicredit, no właśnie. Bank włoski Unicredit. No, to trzeba było tam pójść do akcjonariuszy. Zresztą byliśmy na zebraniu akcjonariuszy. Tak, ja kupiłem akcje. Ja kupiłem tam akcje. Chciałem robić proces we Włoszech. Ale mój adwokat we Włoszech był zabity i nie mogliśmy kontynuować. Jak to zabity? Był zabity, no po prostu. Ja nie wiem, czy to jest dla moja sprawa, dla inna sprawa, ale ten człowiek, który był nasz adwokat, który był specjalistą sprawy antymafijnej, który był członek komisji parlamentu antymafijny włoskiego, był zabity. Ja w tej sytuacji no nie mogłem wtedy kontynuować i wówczas ja robiłem występowałem do Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i na żądania rzecznika praw obywatelskich sprawa prokuratury ruszała na nowo. Ale od razu po Smoleńsku ta sprawa oddalona. Musiałem występować nową do nowego rzecznika praw obywatelskich, który mi zatwierdził, że ta pani Lipowicz się interesuje z tą sprawą. Bo my w tej sytuacji widzimy, to jest bardzo długo, bardzo trudno atakować w jakikolwiek sposób bank. Kupowaliśmy też akcje banku Pekao S.A. Atakowaliśmy bank Pekao S.A. w pierwszej instancji na różny pozwów. Wszyscy pozwów odrzucony, żadnych wniosków dowodowych akceptowanych, ale my mieliśmy bardzo, bardzo wielki sukces ostatnio. To była decyzja sądu apelacyjnego z 25 lutego 2011 roku, który akceptował nasze apelacja i skazał na ponownego rozpatrywania cała sprawa afera Chopin. To znaczy, można powiedzieć dzisiaj, że sprawa Chopin zaczyna. Ale poczekaj, czy ty mówiłeś, czy słuchacze wiedzą, co to jest afera Chopin? No właśnie, a teraz będę tłumaczył, co to jest afera Chopin. Afera Chopin podlega na tym, to jest ta umowa, o której ja mówiłem, która dotyczyła między innymi moje tereny we Wrocławiu. To podlega na to, że pan Profumo, prezes banku UniCredit, który był teraz wyrzucony... On już nie jest prezesem. Już nie jest prezesem od września, wtedy prezesem i od września było wyrzucone przez jego zarządu, bo właśnie okłamał na temat tej afery Chopin. I okazuje się, że pan Profumo był też w zarządu firma Pirelli Real Estate, to znaczy nie Pirelli Real Estate, grupa Pirelli. I który jest właścicielem Pirelli Real Estate. Ta grupa Pirelli jest jedna z największych firm deweloperskich we Włoszech. I pan Profumo skazał do Bank Pekao S.A. robić tajną umowę, która nigdy nie była ogłoszona na rynku giełdowym, mimo obowiązków. I codename, to znaczy ta tajna nazwa tej umowy był projekt Chopin, i dlatego mówię o projekt Chopin. Ten cel tej umowy Chopin był taki, że jeżeli Bank Pekao S.A. chce sprzedawać jakikolwiek majątek nieruchomości banku lub klientów trudnych banku, i każdy wie, że każdy klient może stać się trudny klient, bo to jest prawie decyzja banku, żądasz zwrot swojego kredytu. To znaczy, każda nieruchomość banku lub kredytu, dotyczące kredytu do trudnych klientów banku, jest ekskluzywnie, te nieruchomości muszą być ekskluzywnie proponowane do firmy Pirelli na 25 przyszły lat. 25 następny lat. No dobrze, za ile teraz? Na jaka cena? Umowa ustali, że cena jest cena rynkowa. Akcja, jak się definiuje cena rynkowa, to jest cena stawiona przez eksperta. A jak jest wybrany ekspert? To mówią, że to ma być jeden z największych firm ekspertyzy na świecie, ale w razie gdy mogą też się umówić strony, to znaczy Pirelli i UniCredit, bank włoski z tym deweloperem włoskim, że ekspert wybrają sami. Ekspert oczywiście będzie zawsze dawał się jak najtańsza cena. I jest o tyle skandaliczna ta rzecz, że można się wyobrazić, że takie prawo ekskluzywności na cały majątek nieruchomości banku, co jest potężne. Ten bank ma, nie wiem, 15% udziału na rynku bankowym w Polsce. Był dawany do Pirelli za darmo. Pirelli za taka opcja nie płacił ani złotówka. To jest ogromny skandal. W ramach tej operacji Chopin pierwsza rzecz, co było robione, Bank Pekao sprzedał swoją filia deweloperska. Miał takie przedsiębiorstwo, co się nazywał Pekao Development, który miał projekty, jako ta była Huta Lukini tam we Warszawie, to znaczy ciekawe tereny i między innymi ewentualnie moje tereny. I to był sprzedany do Pirelli, te tereny, za 200 euro metr kwadratowy, to znaczy w Warszawie. Można to wszyscy słuchacze mówić, że można kupić za 10 euro, jeżeli ktoś się nazywa Pirelli i ma układy z panem Profumo, mógł kupić za 10 euro, za 800 zł, metr kwadratowy mieszkanie w Warszawie. I dobrze. Mieszkanie? Mieszkanie, nie terenu. No dobrze, ale poczekaj, mieszkanie, ale poczekaj. Cena ale to mieszkanie. Jest, dobrze, ale to sprzedaje bank. I bank to jest własnością banku. To co kogo obchodzi, za ile ja sprzedaję swoje prywatne mieszkanie? Tak, ale jest no. problem, że bank ma akcjonariuszy. Bank należy do swoich akcjonariuszy. I teraz no skoro taka opcja dawana za darmo i takie mieszkanie dawane tak tanio, gdzie szły te pieniądze? I okazuje się, bo ja mówię po włosku, mówię po polsku, mówię, oglądałem na internecie, bo wszystko jest na internecie. I widziałem, że ten sam dniu, jak sprzedano za tanio mieszkanie w Polsce, we Włoszech Pirelli płacił 500 000 000 euro za akcje spółki, które były na bankrucie. 500 000 000 euro zamiast zero. To znaczy, w Polsce PKO S.A., polski bank, robił prezent do Pirelli, a we Włoszech ten prezent Pirelli oddał do Unicredit. Ja widzę tutaj oczywiście efektu podatkowy ogromny, straty podatkowe, straty substancji i bogactwo dla akcjonariuszy tego Bank Polski, który jest w ogóle skandaliczny. To był ucieka pieniędzy. I w tej sytuacji my przez wiele lat mówiliśmy o to, bo się dowiedzieliśmy o tej sprawie. Rok 2007 roku otrzymaliśmy kopię tego kontraktu. No ja początkowo... wiem, przecież ja z pracy wyleciałem przez to na chwilę. Właśnie. No, ale popatrzcie, tyle czasu i nikt nic nie robi z tym. Nikt nic nie robi, ale pierwszy raz, jak powiedziałem, 25 lutego 2011 roku, Sąd Apelacyjny w Warszawie w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej żądał jednak robienia analizy tej operacji Chopin. No i myślę, że to jest wielka wiadomość. I dla Malmy, coś też bardzo ważne, bo ja wracam do mojej Malmy, który tak się angażuję i lubię, o której mogę powiedzieć, jestem bardzo dumny, że my byliśmy pierwsi, którzy padli w tej pułapę umowy Chopin i ja jestem bardzo zadowolony, że będę mógł udowodnić nareszcie do sądach, że upadłość Malmy był planowana, żeby otrzymać terenu centrum miasta we Wrocławiu bez płacić odszkodowania do pracowników mojej firmie i odszkodowanie do właściciela tej firmie i kupić i ukraść jego akcje, jego majątek. A dlaczego ty nie sprzedałeś sam tego terenu? Ja nie sprzedałem sam tego terenu, bo dałem go na hipotekę do banku. I ja nie mogłem to robić wtedy. Ale cały problem jest to. To jest sytuacja, to jest niestety, mam przykład jeden z moich domów, że na kredyt bank robił wycena przez rzeczoznawca na 6 milionów złotych, a w dniu licytacji ten sam rzeczoznawca mówił, że jest warte 2 miliony. Mówię dalej, byliśmy żoną do sądu. Wysłowaliśmy, idziemy do sądu, chcemy atakować bank, bo bank nam ukradł w końcu nasza firma, ruinowała nasza firma. Ja zapomniałem powiedzieć słuchaczów, że jeden dniu bank wysłał do mnie komorników, zamykali prąd, zamykali woda i już nie było produkcja przez rok. Moje pracowników zdecydowali, że będą kupować zakładu i nie pozwolić jego likwidacji. My w międzyczasie ruszaliśmy na nowo z produkcją Malma, wydzierżawiąc tego zakładu do amerykańskiego inwestora. Ale muszę powiedzieć, że wszystkie te interwencje pozwoliły powrót tej firmie teraz już 1/3 poziomu, co miał kiedyś. I bank cały czas się stara oczywiście wyrzucić tego lokatora i otrzymać te tereny z powrotem, bez oczywiście zapłacić nic do pracowników. Jeden wyrok padło ostatnio, bardzo ciekawy, który mówi, że firma Malma nie ma żadnych pracowników, a Malma zatrudnia dzisiaj około 100 pracowników. No to jest taka rzecz. Są bardzo dziwne relacje między sądach i banku. Ja daję inny przykład. Z żoną idziemy do sądu w Warszawie i chcemy otrzymać odszkodowanie od banku, walczyć na to odszkodowanie. Sąd powie, po pierwsza rozprawa, że nie mamy legitymacji prawna, to znaczy nie mamy prawa my, którzy jesteśmy 100% właścicielem naszej firmy, na kredyty, które my gwarantujemy naszym majątek osobistym, to znaczy dzisiaj my nie mamy nic, wszystko jest zajęte przez bank, nie mamy prawa iść do sądu przeciwko tego banku. Prezes tego sądu się nazywał pan Piotr Zimmermann. Pół roku czy rok później, w stare rozprawy, kto spotkał przeciwko mnie w sądach, na sprawę ataku bank przeciwko mnie, pan Piotr Zimmermann już jest adwokatem banku, zatrudniony przez bank. A kiedy jeszcze rok później widzą, że prawo upadłościowe nie pozwoli im wyrzucić tego lokatora, tego dzierżawca, który jest w zakładzie, że trzeba zmienić ten prawo upadłościowe, to jest doradca rządu, pan Piotr Zimmermann. I jesteśmy oczywiście w kraju, że relacje między sądach i banki są nikome, jak widzimy. No tak, dokładnie. Jest. Ja nie wiem. Co ty, Kamilu, myślisz na ten temat? Wiesz co, strasznie się tego słucha. Nie wiem, co nasi słuchacze sądzą. No to zadaj pytanie, bo może, bo wiesz, ja sytuację znam od lat, więc mnie jest łatwiej zrozumieć. Rzeczywiście, że tu może być, wiesz, problem cały polega na tym, że firma oczywiście jest sobie winna tym, że zaczęła się ratować kredytem. Ale tak. Nikt nie podejrzewa, że jak ty idziesz po kredyt do banku, to bank traktuje ciebie jako ofiarę, jako, rozumiesz, wiesz, zwierzynę łowną, i oni, wiesz, złapali cię w sidła i teraz będą z twoim, ty włożysz pieniądze, włożysz swój wysiłek, włożysz swój majątek, włożysz swoją pracę i pomysł, rozwiniesz jakieś przedsięwzięcie, a oni go zabiorą pod byle jakim pretekstem. Żeby wziąć nieruchomości, to jest najgorsze, bo wiele zakłady mają taki bogaty majątek w centrum miasta i wyrzucają, jak robili z huta Lukini i inne huty. Tak jest, bo o to chodzi. Podobnie było z zakładami Krakmit na ostatnim naszym seminarium, jak walczyć właśnie z aparatem skarbowym i tak dalej, gdzie urząd skarbowy, naczelnik przejął ładne tereny w centrum Krakowa. Ale poczekaj, bo nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem. Zaciągnąłeś kredyt, potem chciałeś ten kredyt spłacić w 65% i bank nie chciał tych pieniędzy. Cash, gotówką. Zamiast go zapłacić ratami na wiele lata, ja daję wam 65% dzisiaj. Do widzenia. Ja powiem do was jedna rzecz. Kiedy może się zdarzyć w ekonomii, że ktoś się stanie pewny moment za dużym kredytem. Ale bank ma obowiązku sprawdzić swojego klienta i bank sprawdził spółkę Malma i zna bardzo dobrze spółkę Malma. To nie, że ja byłem w spółce Malma, robiłem bajki. Nie mogłem mówić bajki, bo byłem klientem tego banku od roku 93. A ja otrzymałem te wielkie kredyty. Od 93, 10 lat później, bank refinansował wszystkie moje inne banki. Refinansował. To znaczy, bank coś czekał z tego. No ja wiem, nie, no, bo to jest coś takiego, że bank tak się zachowywał w stosunku do Malmy, jakby Malma była w porządku wszystko, rozumiesz? Tak, jest tak samo tak. Jak ty, jak masz firmę, prawda? I twój bank wycenia firmę na 100 milionów, a ty myślisz, że ona jest warta 10 milionów. No to znaczy, jeżeli bank ci wycenia 100 milionów, to ty sobie myślisz w końcu, no bank to wie, co robi, więc na pewno firma jest warta więcej. Jeżeli firma ci pożycza tyle pieniędzy, to znaczy, że ty jesteś więcej warty i zaczynasz myśleć o sobie lepiej niż jest w rzeczywistości. Oczywiście, że to nie tłumaczy, ale z drugiej strony, dlaczego bank tak robi? Dlaczego bank naraża interes depozytariuszy, tych, którzy tam trzymają pieniądze, i akcjonariuszy? Ja tego nie mogę zrozumieć. Dlaczego nigdzie żadna rada nadzorcza nie zareagowała? Dokładnie. A ja powiem wam, jak bank robiłaby, nikt nie zareagował. Bo w końcu Bank ocenił znak Malma bardzo wysoko, mówiąc, że dzięki ten znak będziemy spłacić te kredyty na giełdzie. No. I, ale bank momentu, że wycenił ten majątek, nie był interesowany nawet interesu tego banku. Dyrektorów byli terenu własnego, prywatnego interesu. I tutaj będę tłumaczyć ten mechanizm. Bo co robi bonusy tych ludzi? Oni są interesowani swojego bonusu. Bonus to jest więcej zysk dla bank. Sposób robienia zysku to jest pożyczyć pieniędzy, odebrasz bardzo wysokie odsetki, bo te odsetki stawiają właśnie zysk banku. Nie się interesują, czy wracają te pieniędzy. Te pieniędzy będzie stracić, nie wiem, ten następny dyrektor, ten następny zarząd. Ale ten obecny zarząd ma odsetki. I w mojego przypadku bank zamiast robić, jak my robiliśmy teraz w Irlandii, Irlandii miał kryzys, wszyscy banki dzwonili do Irlandii, że ok, będziemy ci dawać kredyty tańsze. Kiedy był teraz kryzys finansowy, Fed robił stopy procentowe na zero dla banki, żeby mogli przeżyć ten kryzys. My odwrotnie, bank nam dał kary umowne, bardzo wysokie kary. I tu zaczyna ten grzech, że od momentu, że bank daje mi kary umowne, bank powinno myśleć, ja ci daję kary, nawet bank pisał tak do mnie, ja ci daję kary, bo ty jesteś bardzo ryzykowny, bardziej ryzykowny. A teraz z mojej własnej księgi ten sam dzień bank pisał, Malma jest lepsza firma, mniejsze ryzyko, obniżymy nasze rezerwy. I jak teraz tłumaczyć do ten kontrolera Narodowy Bank Polski, że w końcu faktycznie ten ryzyko jest mniejszy, nie jest większy. No. Oni brali moje nieruchomości, które ja wartościowałem dla bank 35 milionów złotych na przykład. Moje nieruchomości we Wrocławiu. Tak. I oni pisali własne księgi, że ona jest już warta 150 milionów złotych. Oni sami zmienili, bez mi informować, zmienili wartość tej zabezpieczenie. I przekonali bank centralny, że mogą dawać tyle kredytu, bo mają super zabezpieczenie. No dobrze, ale powiedz milionów. Przepraszam, teraz ja skończę to, bo to jest bardzo dobrze. Ciekawe. Że bank się dowiedział w pewny moment, że swój audytor będzie coś na to mówić. Oni mają ludzi, których kontrolują. Bo ja nie będę nawet nazwy tego audytoru, bo to jest niepotrzebne. Ale tego audytor idzie tam i musi coś pisać, że coś jest źle z tym kredytem Malmie. Jest taka reguła, że bank nie ma prawa dawać pracy do własnego audytora, bo ten audytor, ten rewident, jak się mówi po polsku, musi być niezależny totalny człowiek. Ale bank zobowiązał mnie zatrudnić ten rewident, dawać mu misji, na której ja nie miałem ani groszy, by ten człowiek zapłacić. A żeby ta firma zapłacić, nie człowiek, ale firma, bank mi pożyczył pieniędzy, żeby mu zapłacić, co w końcu był, jak to nazywać, łapówka. No. Łapówka, żeby ta firma rewidenta nic nie powiedziała. I faktycznie, kilka miesięcy później, nic nie szło na rynek, że coś jest źle moimi kredytami. Ale ja się dowiadywałem tej sprawie i oni powiedzieli, że oni tak nie zrobili. Oni tak niestety zrobili. Bo ja mam wszystkie dokumenty na to. Cała korespondencja. Ja mam korespondencję z bankiem, mam umowa kredytowa nawet, gdzie jest pisane, że mi dają te pieniędzy, jeżeli zatrudniam ten, dają nazwę tego audytora. Dają nazwę w umowie. Aha, to ja mam dużo więcej. Wszystko, co ja mówię, jest udokumentowane. Michel, ja dlatego chciałem przerwać, bo ty możesz opowiadać jeszcze, wiesz, wiele różnych historii, natomiast problem nie polega na tym, problem polega na tym, że oczywiście ty patrzysz na swój interes, ale my patrzymy na interes publiczny. No bo jeżeli bank tak się zachowuje, to powinna być jakaś reakcja albo prokuratora, albo sądu, albo przynajmniej rady nadzorczej. Dlaczego? No podejrzewam, Janku, że była jakaś reakcja, ktoś awansował pewnie. Ale kto był prezesem rady nadzorczej? Pan Profumo. Kto nominuje rada nadzorcza? Włosi. A jak Włosi? Będą sami się kontrolować? Problem to jest, że organy kontrolujące giełda powinni reagować. Dlaczego umowa Chopin nie była publikowana? Jest taki obowiązek. Nie ma prawa pan Profumo sam ze sobą podpisywać umowę. On jest prezesem tu, prezesem tam. To on nie może. On musi to zgłosić na giełdzie. To jest majątek, cały majątek nieruchomościowy banku, to pan mówimy o ogromnych pieniędzy. No dobrze, my liczymy, ja przepraszam tu Janek, ale ja liczę, że ten prezent robiony do Pirelli jest warty około 3 miliardów euro. Nie mówimy o bagatela. To jest drugi FOZ. No to dlaczego, dlaczego Komisja Nadzoru Bankowego nie zareagowała? Nie zareagowała. Dlaczego? To nie trzeba do nich to pytać, nie do mnie. Ja nie wiem dlaczego. My informowaliśmy. Jeden, drugi. Informowaliśmy. Do tej pory nie ma reakcji. Prokuratora mówiłem, że nie ma co oglądać. Że nie ma pieniędzy na tłumaczenie umowy po angielsku z banku. Nie ma pieniędzy, prokuratura. A ze sprawy umowy, które ja podpisywałem, umowa dzierżawy, jest trwa rzecz od półtora rok, są 30 teczki, prokuratura wydała jakieś około 1 000 000 złotych na sprawach, które nie ma sensu, ale na sprawy tego umowa szopa nie miał pieniędzy. Musieliśmy my sami zapłacić za to tłumaczenie i szukać sponsora na zapłatę na to tłumaczenie. Okej, to ja może przerwę, bo mamy słuchacze do nas dzwonią, tak nagle się rozdzwonili. Halo, halo, słuchaczu, słuchamy cię, Sławku. Dzień dobry. Witamy cię. Dzień dobry. Ja do pana Michała, mogę tak mówić? Tak, tak, Michel, Michała. Michała. chciałem się spytać, a jaka jest sytuacja prawna teraz Malmy? Sytuacja prawna jest taka, że mamy dzierżawca, o który jestem prezesem, który teraz rozwija znowu firma i muszę powiedzieć bardzo skutecznie. I dzięki temu firma po 2 lata prawie nieobecności na rynku mógł wrócić do większości sieć handlowych. Tak, właśnie. Co jest wielki sukces, bo żaden bank nie chce nam pożyczyć pieniędzy, to jest bardzo trudne. Bardzo, bardzo trudne. Ale to jest jakby w formie, cały czas jakoś grozi ten formie upadłościowej, coś takiego? No, ale stara Malma upadła. Aha, stara Malma upadła. Bank otrzymał te upadłości. W bardzo dziwny sposób, bo przez 2 lata sąd powiedział, że nie ma mowy, nie ma możliwości o upadłości, bo tam jest za dużo koszty pracowników, ale w międzyczasie bank zmienił prawo upadłościowe. Mówił, że już nie trzeba liczyć pracowników w koszty postępowania. Tylko bank trzeba liczyć. Bo ja się trochę tutaj słyszałem o tym prawniku włoskim, ja się trochę o pana obawiam. I może lepiej, żeby pan tak się w szczegóły tu nie zgłębiał, bo ja jako klient, ale też żałuję, że pan właśnie na giełdzie nie jest, bo ja bym z chęcią pana wsparł kapitałem. Jakby pan chciał się podzielić własnością z tą firmą. Bardzo żałuję, że pan taką sytuację, ale dziękuję panu, gotowi. No właśnie, ja dziękuję panu, że pan został w tej Polsce i mimo tego bagna tutaj, jakie jest, że pan jednak, po pierwsze, to trzeba wziąć pod uwagę, że już pan powiedział o celu, jak pan zakładał tą firmę. To właśnie tak. ja jako potencjalny taki inwestor, bo trochę na giełdzie inwestuję, już przestałem wierzyć w żadne analizy techniczne i tam nawet sprawozdania finansowe. Ja bardziej szukam ludzi, właśnie, tak, tak, którzy mają jakiś cel. Bo chciałem zwrócić uwagę, chciałem trochę tak pana wziąć od tych banków, odciągnąć, już niech pan nic nie mówi, bo chciałbym, żeby pan jeszcze kiedyś może i na giełdzie znalazł. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję za te słowa. Wie pan, co ja myślę, kiedy ja słucham pana, myślę właśnie o ten kapitalizm, o który, bo my jesteśmy bardzo za kapitalizmu, ja jestem entrepreneur, bardzo to myślę, że ludzie muszą być wolni, ale tutaj trochę w Polsce się pomylimy, bo było tyle lat komunizmu, ludzie nie rozumieją, co robią te miliarderów Ameryki, które oczywiście zarabiają bardzo dużo, ale mają obowiązku wobec społeczeństwa, oni go wypełniają. A tutaj ten bogactwo jest tylko robione, żeby siebie bogacić i no koniec. No a co się dzieje dalej, dla że całe społeczeństwo rosnęło, że kultura rosnęła, że piękność i wszystko, to interesuje bardzo nieliczni ludzie w Polsce, niestety. Pana, ja bym w pana firmę po prostu z ciemnymi zamkniętymi oczami inwestował, dlatego że pan jest takim właścicielem, jakiego ja bym poszukiwał, ale jeszcze chciałem właśnie zwrócić uwagę, po pierwsze tak, tutaj jak może jacyś słuchacze są, to właśnie my wyborcy możemy wybrać. My właśnie teraz możemy wybrać, zmienić może to, spróbować. Bo podejrzewam, że dużo ludzi tutaj głosowało na ten układ, jaki mamy obecnie. No, ale chciałem też zwrócić uwagę właśnie, zaznaczyć o celu. Bo pan założył, właśnie ludzie błąd popełniają, nieraz mówią, jak tę firmę założyć, ale on jaki ma cel? Nie służyć klientowi, on ma cel finansowy. Chcieć się wzbogacić. To są większość, dlatego taki bałagan jest w Polsce i można, no nie wiem, czy na świecie, bo nie, ja tylko jestem, że tak powiem, z tego zaścianka, bo mój nick to jest Sławomir Zaścianka, także ja mogę tylko tutaj zaścianka powiedzieć coś. Okay, także właśnie, gdyby była wolna konkurencja, to wygraliby ludzie, którzy mają cel służyć klientom, a nie cel finansowy. Ale u nas państwo pomaga ludowi, biednym pomaga i nie ma wolnej konkurencji. Ja się za ten temat wziąłem, to mnie z pracy wyrzucili od razu tego samego dnia. Potem się zaczęliśmy robić akcje i przywrócili mnie. Dwa dni później. To się nie zdarza, żeby reporter, który idzie do instytucji, żeby się dowiedzieć, o co chodzi, za to, że zadał pytanie prezesowi niewygodne, to jest, i prezes zadzwonił do naczelnego i mnie wyrzucili z pracy. Z jakiej pracy, Janku, powiedz jeszcze naszym słuchaczom? No, z prostu. Tak. Dwa dni bez robocia. Okej, Sławku. I wyleciałem, ale potem, ponieważ się trochę kurzyłem i uparłem, i potem jeszcze Michel dzwonił w tej sprawie, to mnie przywrócili, bo się przestraszyli. Chyba. Okej, Sławku, dziękujemy. Ale wie pan, chcę powiedzieć tutaj jedna rzecz, że pan ma rację, są wybory, ale ludzie są tak warunkowani, jak mówię, kondycjonowani przez te mediów, które im wskazują, co mają głosować, jak mają głosować. Manipulowani. Nie traćmy ducha. Kiedy pan walczy przeciwko banku, to jest bardzo trudno znaleźć media, bardzo trudno znaleźć adwokata, bardzo trudno znaleźć policjanta, bardzo trudno znaleźć państwa. To jest prawie niemożliwe. I ja myślę o jedna rzecz. Wszyscy mówią, ale banki to są instytucje, które mają zaufanie publicznego. Ale nikt nie rozumie, że więcej zaufania, więcej odpowiedzialności też idzie z więcej zaufania. A to sądach nie liczą tak. Jeżeli jest zaufania, ma prawo jeszcze więcej wam... ja nie chcę powiedzieć ten słowo, ale to zaczyna się z dokładnie o to chodzi. W sądach tak myślą, to tak nie może bez sąda. Powinien się trochę się oglądać, co się robi w całej Europie dzisiaj, gdzie nadmierne kredytowanie odpowiedzialności banku jest to, że istnieje. U mnie, w moim przypadku, proszę pana, syndik walczy dla banku przeciwko pracownikom, którzy tu są też wierzycieli. A właścicieli, którzy są też wierzycieli, a dostawców, którzy są też wierzycieli, przeciwko ich. A we Francji, czy w Niemczech, czy we Stanach, czy w Japonii, czy w Szwajcarii, co robi syndik? On pierwsza rzecz, on atakuje bank. On mówi, skoro nadmiernie zakredytowałeś tej firmie, dałeś im nadzieję, musisz pierwszy dawać odszkodowania do pracowników, do innych wierzycieli, a potem co zostanie będzie dla ciebie i ostatecznie może dla ten właściciel. Michel, daj panu powiedzieć teraz. Bo jeszcze raz chciałem właśnie podziękować panu, że pan został w tej Polsce. Właśnie mimo tego, że... Bo na pewno pan mógł sobie to wszystko zwinąć i zostawić, ale właśnie dziękuję, że pan został. I ja też mówię jako klient i też dziękuję panu, że pan właśnie produkuje takie coś, że ja dziękuję pana za słowa i będę coś więcej do pana powiedzieć. Ja dostałem na moje zachowania 2 lata więzienia, zawieszenia i oni mi traktowali jako osztaplera. Dla mnie osztapler to jest ten, który bierze kasa, Bo kto wie, że firma będzie zły? Pierwszy to wie właściciel. No. To jest człowiek, który bierze kasa i wyjeżdża za granicę. Ja będąc Francuzem, mogłem wyjechać do Francji. Ja robiłem obrotów około 120 milionów rocznie. W ciągu 3 miesięcy mogłem zgromadzić lekko 30 milionów, biorąc kasy i nie płacąc nikogo, i wyjechać. I ja zostałem, dałem mój majątek na zabezpieczenie osobiste, to znaczy wszystko wynik mojej 20 lat pracy dałem do tego, żeby zabezpieczyć kontynuację tej firmy. I ten bank, który mi brał wszystko, żądał od sądu moje ukaranie na 2 lata więzienia. Oczywiście ja się procesuję jeszcze na ten temat, bo to nie jest prawomocny wyrok. I muszę tutaj powiedzieć, to jest bardzo ważne, że jedna z najlepszych firm adwokackich w Polsce, dzięki Bogu, dzwoniła do mnie, że chce mi bronić w tej sprawie za darmo, bo są tak szokowani przez to, co robił sąd. Bo to jest firma Devirion, ja mogę ją reklamować, bo znana firma adwokacka, i oni decydowali mi popierać w tej sprawie. Jako Polak chciałem pana przeprosić za to, co pana spotkała od że tak powiem, Polaków. No. Dobrze, Sławku, ja jestem też trochę Polakiem w serce, już bardzo. A jeszcze wam powiem, że Michel ma chyba 5 dzieci i wszystkie dzieci siedmioro dzieci i ta siódemka, wszystkie dzieci są wychowane po polsku i są naprawdę wspaniale i wykształcone i artyści i no piękna rodzina i kochamy Polskę, na pewno. Okej, ja musiałem Sławka wyrzucić, bo tutaj jak jest nas tutaj dużo na konferencji, tak. to czasami tak jest, ale dzwoni do nas drugi słuchacz do nas dzwoni. Witam cię, Lantis. Dobry wieczór wszystkim. Jak się wymawia twoją ksywkę? Adrian z tej strony, z Górnego Śląska. Cześć Adrianie, słuchamy. Moja żona jest z Górnego Śląska, panie Adrianie. Moja żona jest z Gliwic. A to Niemcy. Mogę się przyznać, że z tego samego miasta dzwonię. właśnie z Gliwic. To, co słyszę, no to naprawdę mnie szokuje i żeby nie zabierać dużo czasu, to chciałem tylko zapytać na przykład, bo pan mówi tutaj taką ciekawą historię, ale czemu o tym nie można poczytać za bardzo w internecie? Ja bym bardzo chętnie widział taką stronę, gdzie można poczytać o właśnie takich historiach, kiedy banki czy rząd po prostu niszczy przedsiębiorców. Ale to jest już taka strona, afery prawa. .eu i tam sobie możesz poczytać. Jest jak to akcjonariuszy tego banku, jaki to jest adres? Ale jest unicreditshareholders.com i też bardzo wiele rzeczy mówi o to, taki nowy portal się nazywa Nowy Ekran. Oni też piszą bardzo dużo na ten temat. Jest to po polsku? Po polsku. A ja ci powiem, ja napiszę zaraz, jak się to pisze. Unicredit Shareholders. To się pisze tak. Unicredit. Ale to C, nie K, ale C. Myślę, że sobie nasi słuchacze poradzą. Shareholders. Okej, okay, to nasi słuchacze sobie poradzą. Ale Janek, jeżeli mogę coś powiedzieć tutaj, że wystarczy iść na Google'a i pisać Bielecki Marbo i od razu wychodzi Unicredit Shareholders. Marbo się pisze Marbot. Czyli rozumiem, że znajdę informacje o tym, o czym pan teraz mówi w internecie, tak? Tak. Czy Malma Bielecki i od razu wychodzi ten wynik. Bo niestety na Google, jak wpisałem Malma czy pana nazwisko, to wyszły takie strony, które nie bardzo korzystnie się... Nie, no niech pan pisze Bielecki Marbo, Bielecki Malma, już, Unicredit. A jeżeli cię interesują podobne sprawy, to wystarczy na piwo się z jakimś przedsiębiorcą umówić i myślę, że każdy przeżył. Dlaczego w Polsce jest takie powiedzenie, że przedsiębiorcy albo siedzieli w więzieniu, albo siedzą, albo będą siedzieć, tak? Tak. I ten portal też, o którym mówiłeś, tak? aferyprawa.eu. No właśnie, to ja się bardzo chętnie zapoznam z tym i cieszę się, jeśli coś takiego powstało, chociaż no dziwię się, że nie wcześniej na to nie trafiłem, skoro tym tematem się interesuję, widocznie mało wypromowane są te portale. To zapraszam też do nas do szkoły, u nas w zasadzie co zjazd jest opowiedziana jakaś historia, no to na razie finansowo niestety jeszcze nie wyrabiam i... Może znajdziemy czas, to porozmawiam na ten temat, bo już z panem Jankiem pisałem, korespondowałem w tej sprawie. Dziękuję za książkę, panie Janku. Dziękuję. Okej. Okay. Dziękuję, panie Adrianie. W sumie temat jest tej książki, którą w sumie już mogę zareklamować, Zasady bezpiecznego biznesu, jak najbardziej na czasie. Niestety, popatrzcie się, ile to już jest, jak to nic się nie zmienia. Tak się miało zmienić. No właśnie, ja się tak właśnie... To cały czas na czasie jest ta książka. Ja się tak zdziwiłem, bo Adrian mówił, że jego to szokuje, a ja się boję, że ja tutaj szoku nie widzę po prostu. Ja to po prostu, wiem, raz na tydzień o czymś podobnym słyszę i to już przestałem się denerwować nawet. Tak. Ja na szczęście albo na nieszczęście nie trafiam na takie informacje w mediach czy w korespondencie. Rzadko widuję właśnie na przykład w korespondencie takie historie. Na przykład o Malmie nie było nic w korespondencie, a czemu, to nie wiem. No i jeszcze jedna sprawa, którą chciałem poruszyć. Na przykład, ja nie wiedziałem, że na przykład właścicielem Malmy jest wolnościowiec, no a teraz, kiedy już wiem, no to jak będę kupował makaron, no to wiadomo, dziękuję, który kupię, tak? A poza dziękuję tym jest bardzo, dobry ten makaron. Tak mnie... Bo tarcza jest bardzo ważna dla nas. Bardzo, bardzo. Ale myślę właśnie, że trzeba po prostu promować takich ludzi, którzy są wolnościowcami, no nawet na jeszcze arenie... Don Kiszotami. Dokładnie, dokładnie. On walczy już tyle lat, naprawdę to jest... Ja podziwiam, że się nie znudził i że jeszcze mu tyle nadziei i pozytywnego myślenia zostało, bo to naprawdę jest jedna wielka klęska. No dla nas wszystkich przecież, bo jeżeli nie ma, nikt nie jest zainteresowany w tym, żeby ścigać, albo przynajmniej, żeby się tym zainteresował. Jeżeli się utrąca ludzi, którzy się próbują, znaczy nie, awansuje ludzi, którzy utrącają no, przedsiębiorców, bo to w końcu nie jest ani Hochstapler, ani gdyby jeszcze Marbo był jakimś spekulantem od nieruchomości, prawda? To jeden spekulant drugiemu ukradł ziemię albo zabrał. Natomiast nie trzymał to, żeby to było majątkiem. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy pracowali w Malmie, z załogą, i oni byli wszyscy, to był naprawdę wzorowy zakład, w którym on fundował urlopy macierzyńskie, jakieś cesarskie cięcia, no już nie pamiętam, ale naprawdę tak pomagał ludziom. I to jeszcze w czasach, kiedy było, znaczy to było wtedy w tych czasach, kiedy było dobrze, kiedy to nie było robione na pokaz, tylko robił po prostu taką atmosferę. Tak sobie wymyślił, że taki biznes poprowadzi w Polsce, że pokaże ludziom, że kapitalizm jest życzliwy, że jest przyjemny, że będzie im miło. I tak, oni wszyscy tak to pamiętają. A potem przyszli policjanci, jacyś polityczni, policja polityczna z UniCredit, z PKO S.A., no straszne rzeczy. Okej, okay, Janku, bo mamy jeszcze Adriana. Dziękujemy ci. Temat jest duży faktycznie, a panie Janku, właśnie odnośnie tej książki, było tam wspomniane, że ma powstać jakaś organizacja właśnie broniąca ludzi przed atakami rządu, czy... No tak, ale współautor, a czy główny autor, bo ja jestem współautorem, ale autor jest w tej chwili wciąż jeszcze w takiej sytuacji też jak Michel, też jest sekowany przez wymiar sprawiedliwości i boi się, że jakakolwiek działalność to mu jeszcze może dalej zaszkodzić, a już no, ma 70 parę lat. On występował na jednym z naszych seminariów kilka miesięcy temu, właśnie seminarium poświęcone tej martyrologii przedsiębiorców. Brawa, i opowiadał o tym. No, niestety dostał. Nie możemy iść, nie możemy tego kontynuować, bo ze względu na jego bezpieczeństwo. No rozumiem. Mimo, że jest państwu przyjazne pracodawcy. No na pewno. Okej, dziękujemy ci, Adrianie, bo tutaj kolejni słuchacze. Ja również dziękuję. Bardzo dziękuję. A jeszcze mamy kazanie. Kamilu, jeszcze mamy kazanie. Ale ja nie mam przygotowanego kazania. No to ładnie, to już. No to w takim razie przepraszamy z góry księdza Jacka i będzie za tydzień. Oj, bo będzie już stała audycja, będzie oddzielna kazania. No, ale u nas też będą te kazania, bo to są mądre kazania i myślę, że w duchu. Okej, okay, to co? To powoli kończymy, bo już tak. 10:00. Dziękujemy, Michelu. Będziemy bardzo z tobą w kontakcie. Dziękuję. Będziemy z tobą w kontakcie i ja myślę, że tutaj wśród słuchaczy jakiś ferment powstanie, a jeżeli nawet nie ferment, to zainteresowanie trzeba będzie pogłębić, to będziemy ciebie komunikować z naszymi ludźmi i no i będziemy walczyć o prawdę, no bo taka jest ta nasza stacja, po to jest kontestacja, żeby było sprawiedliwe. Dziękujemy bardzo, dużo poparcia w tym momencie. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, popieramy. Też do wszyscy, Jana Kamień, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. My też dziękujemy. Dobrze, trzymaj się, do zobaczenia, Michel. Okej, jesteśmy, Janku, już sami na antenie. To ja jeszcze może tylko powiem, że na najbliższym zjeździe u nas w szkole właśnie Michel będzie wykładowcą i opowie inne ciekawe rzeczy ze szczegółami. A co ty, Janku, dzisiaj... Naprawdę... No. Proszę, mów. Mówię, że jest człowiekiem i doświadczonym i patrzącym, no jednak to jest troszkę inna cywilizacja. On wychowany na Zachodzie był, ma korzenie polskie, ma rodzinę polską, żonę Polkę, dzieci polskie, no, a z drugiej strony jest internacjonałem i naprawdę spędziłem trochę czasu z nim, próbowaliśmy sprawę ruszyć, no, nie dało się jeszcze może powalczymy, no ale na razie tak jest. Co chciałeś zapytać? Chciałem się zapytać, dlaczego się tak spóźniłeś na audycję kilka minut? A spóźniłem się dlatego, że zaproszono mnie dzisiaj akurat na przy SGH jest takie koło neurolingwistów i chcieli posłuchać... Nerwowego człowieka. Ja ich nazywam neurologami. Ale chcieli, ja im chciałem po prostu rozradzić. Nie lubię tej metody neurolingwistycznej sprzedaży. W ogóle uważam, że jakiekolwiek manipulacje w interesach czy biznesie nie służą nikomu. Udało tylko, że się? Miałem mało czasu, spieszyłem się tutaj, więc tak to troszkę tak chaotycznie wyszło. To jednak trzeba usiąść i na dłużej porozmawiać i jakieś takie seminarium. Może kiedyś zrobimy takie seminarium na temat poświęcone tylko sprzedaży. Jakbyście byli zainteresowani, to dajcie nam feedback, czy zrobić. To zrobimy. Dobrze, a ja jeszcze skorzystam z okazji i kilka ogłoszeń parafialnych. Mianowicie pod koniec czerwca organizujemy seminarium pod tytułem, jeszcze wymyślimy jaki tytuł, ale głównie OFE, czyli o wstrętne emerycie. Będziemy mówić o tym, jak nie płacić ZUS-u na kilka różnych sposobów. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszamy. A pod koniec wakacji będziemy organizować obóz dla przedsiębiorców. Znaczy dla przedsiębiorców, dla młodzieży, bo bardzo dużo osób chciało się zapisać do nas na kursy, ale to trzeba dojeżdżać niekiedy z drugiego końca Polski, a także chcą się bardzo dużo młodych ludzi chce się zapisać, a dojazd przez pół Polski dla takiego 16-17 latka jest trochę uciążliwe, więc organizujemy 10 albo nawet 11-dniowy pobyt, kolonie biznesowe z wykładami, więc będzie bardzo ciekawy kursik. A trzecie ogłoszenie to jest to samo co wczoraj. Słuchajcie, wchodzicie na stronę Bankier albo w Google'ach wyszukujecie o konkursie, jaki Bankier zorganizował dla przedsiębiorczych kobiet i tam startuje nasza wykładowczyni, która prowadzi firmę, która maluje na ścianach, więc Karolina Mrowiec, szukacie konkursu na przedsiębiorcze kobiety na Bankierze i głosujecie na nią, moi drodzy, bo to będzie... No wiesz co, maluję, przyjdzie, zamaluję ci ścianę, rozumiesz, potem to trzeba malarza brać, to ja nie wiem, czy to jest dobry biznes. No nie, oczywiście. Ale się rozwija. No dobrze. Słuchajcie, koniec ogłoszeń parafialnych. Pamiętajcie. Mam przygotowane nas, już, popierajcie, Janku. Popierajcie nas trochę, żebyśmy to dostrzegli. Już trochę dostrzegamy, ale jeszcze bardziej. To co, puszczamy? www.asbiro.pl www.fior.com. Wejdźcie czasem. Dobrze. I co, puszczamy kazanie, bo już przygotowałem w międzyczasie, Janku. Przygotowałeś? No to się cieszę. To posłuchajcie, ojciec Gniadek z stolicy Zambii, Lusaki. No, jeszcze trzeba chwilkę poczekać. Rynkowe kazanie. Zaraz się włączy. troszeczkę cierpliwości. A my żegnamy. Dobrej nocy. Trzymajcie się. Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła to czerpać. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu czytamy Ewangelię o spotkaniu Jezusa z kobietą Samarii przy studni. Jest to niezwykłe wydarzenie. Żyd prosi o wodę Samarytankę. Postawą Jezusa zaskoczona jest nawet sama jego rozmówczyni. Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Święty Jan Ewangelista wyjaśnia jej zdziwienie. Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tym spotkaniu zostały przekroczone kulturowe granice wyznaczone przez semickie narody. Jezus obala społeczne i etniczne bariery, otwierając się na dialog z ludźmi obcymi politycznie, religijnie i światopoglądowo. Jezus czyni to, gdyż chce nam pokazać, że każdy człowiek pragnie szczęścia bez względu na pochodzenie, rasę, religię czy język. Motywem ludzkiego działania, nie tylko w sferze ekonomicznej, gdyż człowiek nie jest tylko homo economicus, jest odczuwane nieustanne niezadowolenie. Samarytanka odczuwa pewien dyskomfort. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, twierdzi, że człowiek całkowicie zadowolony ze swojego położenia nie miałby motywacji do zmiany istniejącego stanu rzeczy. Jeżeli nie miałby żadnych życzeń ani pragnień, to nie podejmowałby żadnego działania. Kobiecie z Samarii w dzisiejszej Ewangelii nie wystarcza woda ze studni, którą ma w okolicy. Ma pragnienie posiadania czegoś więcej, czegoś, co będzie trwać wiecznie. Szuka takiej wody, która ugasi jej pragnienie raz na zawsze. Niespodziewanie spotyka przy studni kogoś, kto twierdzi, że może dać jej takiej wody. Długo nie czeka. Mówi, no to daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Po krótkiej chwili okazało się, że tym nieznajomym, którego spotkała przy studni Jakubowej, był sam Jezus Chrystus, Mesjasz, na którego czekała. Święty Tomasz z Akwinu podkreślał konieczność posiadania materialnych warunków dla rozwoju duchowego. Twierdził, że ich niedostatek wiąże się z niebezpieczeństwem oderwania człowieka od jego właściwego powołania i sprowadzenia go do istoty czysto biologicznej. Samarytanka ma dostęp do źródła wody, którą niegdyś Jakub dał synowi swemu Józefowi. Nie musi obawiać się o to, w jaki sposób jutro zaspokoi swoją najpilniejszą potrzebę, którym jest ugaszenie pragnienia. Dzięki niezależności materialnej, wyzwolonej przez nią możliwości zaspokajania niezliczonych potrzeb życiowych, ludzie mogą dzisiaj odczuwać potrzeby związane raczej z ludzkim być niż mieć. Cywilizacja przemysłowa przyniosła wiele dobrego rozwojowi człowieka i całych społeczeństw. Jan Paweł II podkreślał, że samo nagromadzenie dóbr i usług z korzyścią dla większości ludzi nie wystarcza jeszcze, aby urzeczywistnić ludzkie szczęście. Wielością zasobów i możliwości oddaną dzisiaj do dyspozycji człowiekowi trzeba kierować zmysłem moralnym i zorientować ją na prawdziwe dobro, gdyż w przeciwnym razie łatwo obraca się ona przeciw człowiekowi jako zniewolenie. Mises twierdzi, że cele ostateczne w ekonomii są zawsze subiektywne i różnią się w zależności od ludzi. Ale austriacki ekonomista nie zaprzecza, że celem takim może być również pragnienie osiągnięcia życia wiecznego. Przykładem tego jest dzisiaj nasza bohaterka. Do osiągnięcia swojego głównego celu człowiek dochodzi poprzez dokonywanie wyborów pośrednich. Liczne wybory, których człowiek dokonuje w swoim życiu, w celu zdobycia dóbr szczegółowych powinny być zawsze przyporządkowane jednemu dobru, które nazywa on szczęściem. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że prawdziwe poszukiwania prowadzą zawsze do spotkania z Chrystusem, który jako jedyny potrafi zaspokoić nasze wszystkie pragnienia. Człowiek spodziewa się pełnego zaspokojenia i spełnienia własnej osoby i dlatego szczęściem dla niego musi być nie coś, ale ktoś. Ktoś, kto jest nieskończenie doskonalszy, który staje się celem jego dążenia. W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na siebie. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Albert, wychodzimy!